جس نے سمجھا کہ ہوشیار ہے یہ بچہ غلام ہے, اس کو خرید لیا. اور حقیقت میں یہ غلام نہیں تھے, مگر یہ غلامی کا داغ جیسا یوسف علیہ السلام پر لگا تھا داغ, اسی طریقے سے اس زمانے میں آزاد لوگوں کو بھی ایسے لے جاتے تھے. غلامی کا رواج عام تھا تمام دنیا میں, انٹرنیشنل رواج تھا, مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ یہ غلامی کا سسٹم جاری تھا. اس طریقے سے بعض بے گناہ آدمیوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے تھے ظلمن, پھر ان کو غلام کے طور پر بیچ ڈالتے تھے. اس قسم کی زیادتی بھی بہت ہوتی تھی. اب تو یہ سسٹم نہیں رہا غلام شخصی غلامی کا, لیکن قدیم زمانوں میں یہ تھا. تو زید ابن عرصہ یہ بنی کلب کے قبیلے کے آدمی, جو شام کے طرف یہ قبیلہ چوڑا قبیلہ تھا, تو یہ اس وقت اتفاق سے اپنے ماموں کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے بنی مان کے اندر. وہاں غارت ہوئی, ڈاکہ ڈالا گیا, تو ان کو بھی پکڑ کر لے گئے اور پھر ان کو لے جا کر کے فروخت کر دیا گیا کہ یہ غلام ہے. سامان بھی لوٹ کر لے جاتے تھے, عورتوں کو بھی لے جاتے تھے, وہ لونڈیاں بن جاتی تھی, یہ غلام ہوتے تھے. ان کو کاغذ کی منڈی میں فروخت کیا گیا. یہ حکیم ابن حزام خرید کر لائے, ام المومنین کو دیا. بچہ ذہین تھا, سمجھدار تھا. اب یہ غلامی کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ام المومنین سے نکاح ہوا, تو نکاح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ آپ مجھے دے دیں عطیے کے طور پر, یعنی اپنے لیے عطیے کے طور پر ان سے آپ نے طلب کیا. تو ام المومنین نے ان کو دے دیا, یہ آپ کا غلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس یہ رہتے تھے, خدمت کرتے تھے, بہت ہی سلیم الفطرت انسان تھے, اور غلام کا کاروبار کرتے تھے, تجارتیں بھی, سارا سلسلہ بھی. تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ اچھے ہو گئے, سیانے ہو گئے, بڑے ہو گئے, پہلے تو بچے ہی تھے. تو یہ شام کی طرف کہیں سفر پر گئے, تجارت کا سلسلہ تھا, ادھر گئے تو وہاں ان کو ان کے والد نے اور چچا نے پہچان لیا سفر کے اندر. تو پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے وہاں قریش کے پاس رہتے ہیں, تو ان کے چچا بھی اور والد بھی یہاں آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے عرض کیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے, ہم اس کا تاوان دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اس طریقے سے غارت کے اندر گیا تھا, تو یہ تو غلام نہیں ہے, تو اس کو آپ ہم سے تاوان لے لیں, جو کچھ بھی آپ نے لینا ہو اس کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے ساتھ چلا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اختیار ہے, اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو بالکل نہیں روکوں گا, یعنی یہ جا سکتا ہے. تو حضرت زید جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ اس سے پوری طریقے سے باخبر تھے. اور اب تو یہ دور وہ تھا کہ جس دور میں آپ کو نبوت بھی مل گئی تھی, تو حضور کی شفقتوں اور مہربانیوں سے, اور زید نے سب سے پہلے غلاموں میں ایمان بھی قبول کیا, اب یہ وقت تھا, حضور کو نبوت مل گئی تھی, ایمان لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں حضور کے پاس ہی رہوں گا. باپ اور چچا نے تان دیا کہ کیا تم غلامی کو اختیار کرنا چاہتے ہو, یا قریش کی غلامی تم اختیار کرنا چاہتے ہو, اور اپنے یعنی والدین اور اپنے اعزاز کو چھوڑنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ کہیں لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے اب ان کا ہی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے تان وغیرہ دیا لیکن وہ تیار نہ ہوئے. اس دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کر لیا. آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں گا اور یہ میرا وارث ہے. منہ بولا بیٹا بنا لیا. چنانچہ اس دور میں جب تک یہ سورہ احزاب نازل نہیں ہوئی تو عام لوگ جو واقف کار تھے وہ اسی طرح زید ابن محمد کر کے پکارتے تھے، حضور کی طرح نسبت کر کے. کوئی حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا اس کو. تو آپ نے بھی یہ مجمع کے اندر فرمایا. تو زید کا جو باپ تھا حارثہ اور اس کا چچا وغیرہ جو آئے ہوئے تھے وہ اب خوش ہو گئے اور راضی ہو گئے، کیونکہ اب غلامی بھی نہ رہی اور اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت نے جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اس سے زیادہ عزت اور کیا ہو سکتی تھی اس کی. وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے اب ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اگر یہ یہاں ہی آپ کے پاس رہنا چاہے رہ سکتا ہے. تو زید بہت سلیم الفطرت اور بہت خدمت گزار اور بہت فضیلت والے آدمی تھے. تو یہ اس طریقے سے زید ابن محمد کر کے پکارا جاتا تھا ان کو. اب آگے مسئلہ پیدا ہوا تھا منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے طلاق نکاح کرنے کا. یہاں سے اصل مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے کرایا تھا، لیکن ان کا نباہ نہ ہو سکا، زید نے ان کو طلاق دے دی. تو زینب کے ساتھ حضور نے نکاح کر لیا. تو اب مشرکین کے ہاں تو یہ بڑی بات بری تھی، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا تو حلال نہیں ہے. اگر وہ طلاق دے دے یا مر جائے تب بھی اس کی بیوی سے نکاح کرنا باپ کے لیے روا نہیں ہے، حرام ہے. تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کا یہ حکم نہیں ہے. تو مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا، بدنام کیا. تو اللہ تعالی نے اس مسئلے کی اس حقیقت کو واضح کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے نہیں بنایا اور نہیں ٹھہرایا ادعیا دعین، جس کو پکارا جاتا ہے اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا اور لےپالک جس کو بنایا جاتا ہے، تمہارے لےپالک جو ہیں ان کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. اللہ کے دین اور شریعت میں لےپالک بچہ جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، نہ تو اس کا نسب اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ وراثت کا تعلق ہوتا ہے، اور نہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ حرمت سے تعلق رکھتا ہے. یہ نہیں، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا وہ. اور یہ تو صرف زبانی بات ہے، البتہ یہ احکام شریعت پر مؤثر نہیں ہو سکتا یہ اگر منہ بولا بیٹا بنائے. اور جاہلیت کا یہ جو رواج اور دستور تھا اس کو اللہ نے ختم کر دیا. اب معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی پوزیشن نہیں ہوتی، نہ تو اس کا بیٹا ہوتا ہے، نہ وراثت میں اس کا حصہ ہوتا ہے، نہ محرم ہوتا ہے. اب اس کی بیوی کا محرم نہیں ہوگا، وہ جوان ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح اس کا پردہ وغیرہ ویسا ہی ہوگا جیسا دوسروں کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ محرم نہیں ہو سکتے. اور اس طرح یہ کہنا، کسی کو کہنا کہ یہ بیٹا ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شفقت یا پیار کی وجہ سے کسی کو بیٹا کہا جائے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شفقت کے ساتھ کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹا کر کے پکارا جائے، اس کی ممانعت نہیں ہے. خود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یا بنیا کر کے پکارا، اے بیٹے، حضرت مغیرہ کو یا بنیا کر کے پکارا، اور ایک صحابی ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے، یا بنیا، اے بیٹے. یہ شفقت اور ترحم اور مہربانی کے ساتھ کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو بیٹا کر کے پکارتا ہے، یہ چیز تو محاورے میں درست ہے، لیکن یہ کہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا، جیسا لیپالک کو بنایا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو حقوق وراثت ملتے ہیں یا دوسری چیزوں میں اس کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا محرم بنایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی نے لیپالک اگر بنایا ہو تو اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ اس کو وصیت کر جائے اپنے تہائی مال میں سے، وہ مال تو اس کو مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد وہ اس کا وارث نہیں ہوگا. وارث اس کے حقیقی جو رشتے دار ہیں وہی بنیں گے، لیپالک اس کا حقیقی یعنی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ وراثت میں اس کا حقدار ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیپالک جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہاری زبانی بات ہے، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اور ادھر تعلیم دی گئی کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جو لیپالک ہوتے ہیں ان کو اس شخص کی طرف منسوب کر کے مت پکارو، بلکہ ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف پکارو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پہلے زید ابن محمد کر کے پکارتے تھے، جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہو گیا تو ہم زید ابن حارثہ ہی کر کے پکارتے تھے، کیونکہ ان کے والد معلوم ہو گئے تھے، وہ شام سے آئے تھے، پتہ چل گیا ساری حقیقت کا، تو وہ حارثہ ہی تھے، ان کی طرف بھی منسوب کیا جاتا تھا زید ابن حارثہ. باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو ان کو، اور اسی واسطے یہ غیر باپ کی طرف منسوب کر کے پکارنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ ناجائز ہے. من ادعا الی غیر ابی فقد کفر بھی آیا، جنت کا حرام ہونا بھی آیا، یہ تبدیلی نسب کے اعتبار سے، کیونکہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے فرمایا ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو پکارو، اور اگر باپ معلوم نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا شخص ہے کہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا باپ کون ہے، حادثے کے شکار ہوا ہے وہ، تو پھر اس کو اپنا بھائی کہو اور اپنا مولا کہو. مولا کا معنی ساتھی، رفیق، یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا رفیق ہے، اور یہ ہمارا بھائی ہے، یہ کر کے پکارو، اور وہ بیٹا کر کے یا باپ کی نسبت سے نہ پکارو اس کو. یہ فرمایا ادعوہم ان لیپالک بیٹوں کو پکارو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی اور بہتر ہے. اگر ان کے باپوں کو تم نہیں جانتے کہ کون ہے، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، اور تمہارے موالی اور رفیق ہیں، یعنی باپ معلوم نہ ہو تو پھر دینی بھائی اور رفیق ہیں، ان ناموں سے یاد کرو. اور بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کانتا خونا و مولا، تم ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی ہو، ان الفاظ سے بھی آپ نے ان کو پکارا. تو فرمایا کہ لیسا علیکم جناحم، تم پر گناہ نہیں ہے جو تم غلطی کر جاؤ. غلطی سے اگر کوئی ایسی بات کرے گا، یہ دوسرے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارے گا، تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو، یہ معاخذے کو ہٹا دیا، اس پر گناہ نہیں ہوگا آخرت میں، اگرچہ بعض احکام دنیا میں مرتب ہوتے ہیں. خطا سے، غلطی سے اگر کوئی آدمی وضو کرتے وقت پانی اس کے حلق میں اتر جائے تو روزہ تو اس کا فاسد ہو جائے گا، لیکن گناہگار نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کر لے گا وہ. تو ایسا ہی ہے، احکام تو بعض مرتب ہوتے ہیں لیکن گنہگار نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اٹھا دیا ہے میری امت کے لوگوں سے خطا اور نسیان و مستکرہ والے، جس پر کسی کو مجبور کیا جائے، اقرار کیا جائے، تو جبرن کسی سے کوئی بات کرائی جائے کہ جس میں جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا، ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا. فرمایا کہ غلطی سے اگر ایسی بات کرو گے کہ وہ حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسرے باپ کی طرف منسوب کرو گے، روا روی زبان پر چڑھ گیا، اس کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن تام مدد قلوبکم، جو جان بوجھ کر اپنے دل کے قصد اور ارادے سے ایسا کام کرو گے تو پھر اللہ کے نزدیک گنہگار بنو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو اپنے حقیقی باپوں کی طرف ہی منسوب کر کے پکارو، کیونکہ پالک بیٹا جو ہے حقیقی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اس کو حقیقی بیٹا نہیں ٹھہرایا. ہاں آمدن اگر کرو گے تو مواخذہ ہوگا اور گنہگار بنو گے، اور خطا سے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. النبی أولى بالمؤمنین، اللہ کے نبی کو زیادہ تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے، اور اس کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور قرابت دار بعض زیادہ تعلق رکھتے ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں، ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی احسان ہے، یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی. سورہ احزاب میں چونکہ زیادہ تر مضمون اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کا مضمون بہت زیادہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، علاوہ ان دوسرے ضروری احکام کے. تو اس سلسلے میں پہلے اللہ تعالی نے آپس کے بعض تعلقات کا ذکر فرمایا کہ کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اور جن بیویوں کو تم مائیں کہتے ہو حقیقت میں وہ مائیں نہیں ہوتی، یہ تمہاری باتیں منہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ درست نہیں ہوتی. اور جس شخص کو تم منہ بولا بیٹا بناتے ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا ایسے لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف ہی نسبت کر کے پکارنا چاہیے. اگر ان کے باپ معلوم نہ ہو تو پھر ان کو بھائی کہنا چاہیے، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں. پھر اخ اور مولا سے ان کو تعبیر کرنا چاہیے. اور ایسی بات اگر بھول چوک سے ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. اور آمدن کوئی شخص ایسی غلط بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا. تو اس میں آپس کے تعلقات کو درست رکھنے والی بات ہوئی، اور یہ ایمان والوں کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس کو درست رکھنے کے لیے یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. منہ بولا بیٹا ہو گیا یا بیویوں کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اس کے اندر کسی غلط بات کا پیدا ہونا, اور اسی طرح اس سے پہلے منافقین اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بات کو آپ تسلیم نہ کریں, وہ غلط باتیں کرتے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور اس طرح انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے, اس کی توجہ ایک وقت ایک طرف ہی ہو سکتی ہے, دوسری طرف اس کی توجہ نہیں ہو سکتی. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ ان کی فضیلت اور مرتبہ اور ان کے بارے میں ایمان والوں کا رشتہ اور تعلق اس کو بیان فرمایا ہے. یہ اور بھی آگئے سورت کے اندر مختلف طریقوں سے یہ بات آ رہی ہے, اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آگے بہت سی باتیں آ رہی ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور ان کا مرتبہ اور شرف بیان فرمایا ہے. ایمان والوں کو یہ بات پہچاننی چاہیے, اور اللہ کے نبی کا پورا ادب اور احترام قائم رکھنا چاہیے. اور کیونکہ ایمان والوں کو جو خیر اور خوبی یا بہتری کی بات جو نصیب ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے وہ اللہ کے نبی کے توسط سے ہی ہوگی, اس واسطے اللہ تعالی کی طرف سے جو فیض اور مہربانی اور رحمت آتی ہے تو اللہ کے نبی کی وجہ سے وہ سبب ہیں اس مہربانی کے, تو لہذا ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے, اور ان کی شان میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو یا ان کو تکلیف پہنچے یا دکھ والی بات ہو, اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان نبی اولا بالمومنین, نبی کو زیادہ لگاؤ اور تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں کی بنسبت. ایمان والوں کو اپنی جانوں سے اتنا لگاؤ اور تعلق نہیں ہے جتنا تعلق اللہ کے نبی کو ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہ اولا کا معنی قریب بھی ہوتا ہے, اقرب. بعض لوگ اس سے غلط مفہوم بھی لیتے ہیں, آل بدت, وہ اس سے حاضر ناظر کا مفہوم ثابت کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ غلط بات ہے. اولا کا معنی زیادہ قریب یعنی حاضر ناظر, یہ بات نہیں ہے, یہ تو غلط ہے, عقیدہ ہی فاسد ہے اور یہ بناوٹی عقیدہ بنایا گیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے. یہ شرک والی بات ہے, قرآن نے اس کو مختلف طریقوں سے اس کی تردید کی ہے, کیونکہ ہر جگہ اور ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. واللہ علی کل شیءٍ شہید, واللہ بکل علیم, کل بھی صرف خدا کی ذات ہے, قادر مطلق بھی, اور ہر جگہ حاضر اور ناظر بھی صرف خدا تعالی کی صفت ہے. یہ مفہوم نہیں ہے, بلکہ اولا کا معنی اگر اقرب ہو تب بھی اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا تعلق اور لگاؤ ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ. چنانچہ مولانا عثمانی نے اس مقام میں نہایت ہی عمدہ تقریر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مومن شخص کا جو ایمان ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے. مومن کا ایمان کیا ہے؟ آفتاب نبوت کی ایک شعاع ہے. اسی واسطے بعض بزرگان دین کا یہ قول ہے اور ان کے کشف سے یہ بات ثابت ہے. چنانچہ ابریز والے جو بزرگ تھے یہ بظاہر تو امی تھے لیکن بہت اللہ نے ان کو علم اور فہم عطا فرمایا تھا. تو ان کے ملفوظات ان کے شاگرد اور مرید نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ بڑی عظیم کتاب ہے ابریز, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ایمان والے کے قلب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ایک تار سا نکل کر مل جاتا ہے. یعنی جیسا بے شمار تار ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری بجلی کے جو تار ہوتے ہیں یہ بھی ایسے ہی, تو اسی طرح وہاں سے وہ تار کی شکل میں, باریک تار کی شکل میں آتا ہے اور ہر مومن کے قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اگر بالفرض یہ تار اور رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ انسان سعادت سے محروم ہوگا اور وہ ناجی نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ. یہ کشفی بات ہے لیکن یہ درست ہے, صحیح ہے کہ ہر شخص, ہر مومن کے قلب کے ساتھ اللہ کے نبی کی جانب سے ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے, ایک تار ہے جو اس کے قلب کے ساتھ آ کر ملتا ہے. یہی چیز فرماتے ہیں کہ مومن اگر اپنے ایمان کی طرف دیکھے تو یہ ایمان حقیقت میں اس اللہ کے نبی کے قلب مبارک کی شعاع کا ایک نتیجہ ہے, خود سے جو شعاع آتی ہے. آفتاب نبوت, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں, اس لیے ہر مومن انسان بحیثیت مومن ہونے کے اگر اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, مومن اگر اپنی حقیقت, ایمانی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے فکری حرکت شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پہلے کہے گی آخر مومن آدمی مومن ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, ایمان کی کیا پوزیشن ہے اور ایمان کی وجہ سے انسان میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے. اگر یہ غور کرے گا, وہ سوچے گا تو سب سے پہلے اس کو اپنی ایمانی ہستی سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. پہلے پیغمبر کی معرفت, کیونکہ ایمان کا سلسلہ جو ہے یہ تو پیغمبر کے واسطے سے ہی آتا ہے. اس کے واسطے سے کسی شخص کو یہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی. تو اپنے ایمانی ہستی سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. تو نبی کا وجود مبارک یا وجود مسعود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے اور اس روحانی تعلق کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنین کے حق میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ کے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ آتا ہے, مشرق لوگ اعتراض کرتے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے کہ اعتراض کرتے تھے مشرق لوگ بعض فضول باتوں پر, فضول باتیں کرتے تھے, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہاں وہ ہمارے باپ ہیں اور باپ کی طرح باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. حتیٰ کہ معمولی معمولی باتیں یہ استنجا پاک کرنے والی بات بھی اور معمولی سی معمولی باتیں بھی انہوں نے ہمیں سمجھائی ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ کے ہیں, یعنی اور انا لکم بمنزلۃ الوالد, یعنی اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے حضرت جابر اور دوسرے صحابہ کی روایت میں بعض قراتوں میں یہ الفاظ بھی آگے آتے ہیں کہ ازواج امہاتم وہو ابوالہم, بعض قراتوں میں یہ الفاظ پیغمبر کی بیوی ہیں مومنوں کی مائیں ہیں اور وہ پیغمبر ان کے حق میں باپ ہے, یہ الفاظ بھی بعض قراتوں کے اندر آتے ہیں. تو باپ بیٹے کا تعلق میں اگر غور کیا جائے تو بیٹے کا وجود, جسمانی وجود, یہ ظاہری وجود باپ کی وجہ سے آتا. اسی لیے اللہ نے حقوق کے سلسلے میں بالوالدین احسانا, اللہ تعالی کا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا یعنی حق بیان فرمایا ہے, اس لیے کہ اس عالم میں اور اس جہان میں آنے کے لیے ظاہری سبب ماں باپ ہوتے ہیں انسان. تو اب باپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کتنا قریبی تعلق ہے کہ غور کیا جائے کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلتا ہے, اور اسی لیے باپ کی تربیت اور شفقت تب ہی ہوتی ہے, اوروں سے زیادہ ہوتی ہے, بڑھ کر ہوتی ہے. اور کوئی ایسی ہمدردی, ایسی تربیت, ایسی خیر خواہی نہیں کرتا جیسا باپ کرتا. ہر شریف باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد, اس کا بیٹا اس سے بڑھ کر ہو, وہ لائق ہو, وہ اچھا ہو, وہ نیکی والا ہو, اس کو شرف اور عزت ہر چیز باپ اپنے آپ سے بھی بہتر. یہ اس شفقت طبعی کا نتیجہ ہے جو باپ کو یعنی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی اور امتی کا تعلق اس سے بھی زیادہ ہے کہیں. باپ کا تو یہ ظاہری وجود میں آنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے, پھر باپ کی شفقت طبعی ہے, طبعی طور پر وہ انسانی نو کے تقاضے کے مطابق اس کو شفقت ہوتی ہے, لیکن نبی اور امتی کا تعلق اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک نبی کو جو شفقت اور جو تعلق امتی کے ساتھ ہے وہ باپ سے زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے اس. تو امتی کا ایمانی اور روحانی وجود نبی کی روحانیت کا ایک پرتو اور عکس ہے اور ذل ہے. یعنی امتی شخص کی جو روحانیت یا جو ایمان ہے یا اس کا جو روحانی وجود یا ایمانی وجود ہے یہ تو آخر نبی کا ایک عکس ہی ہے, پرتو ہی ہے اس کا, اور کیا ہے اس کے علاوہ. اور جو شفقت اور مہربانی اور توجہ اور تربیت نبی کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے وہ ماں باپ سے کہیں زیادہ ہے, اس کا نمونہ مخلوق میں نہیں مل سکتا. جتنی شفقت, جتنی مہربانی, جتنی تربیت نبی کو امتی کے حق میں ہو سکتی ہے وہ ماں باپ کو بھی اتنی نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ. باپ کے ذریعے اللہ تعالی نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی, لیکن نبی کی طفیل ابدی اور دائمی حیات انسانوں کو ملتی. یہ ایمان نصیب ہو گیا, یعنی خدا کی توحید سمجھ لی, یعنی اور نیکی حاصل ہوگی, اس سے ابدی حیات حاصل ہوتی. باپ کے ذریعے, ماں کے ذریعے ظاہری حیات حاصل ہوئی دنیا, نبی کے ذریعے ابدی اور دائمی حیات حاصل ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے اور جو شفقت ہے اور جو تربیت وہ فرماتے ہیں, خود ہمارا نفس بھی ایسا اپنی ہمدردی اور اپنے ساتھ شفقت نہیں کر سکتا. خود انسان کا نفس, اس کی روح اپنے ساتھ وہ شفقت اور مہربانی نہیں کر سکتا جو اللہ کا نبی ہے ایک امتی اور ایک مومن کے ساتھ کرتا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جان اور مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. اللہ کا نبی خود ہمارے جان میں اور ہمارے مال میں جو تصرف کر سکتا ہے اور کسی کو اس کا اختیار اور حق نہیں پہنچتا. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واسطے کہ نبی اللہ تعالی کا نائب ہے اور اپنی جان اور مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا تصرف چلتا. ہمارے مال اور جان میں اپنا تصرف نہیں چل سکتا اتنا جتنا نبی کا تصرف چل سکتا ہے. اپنی جان کو کوئی شخص دھکتی ہوئی آگ میں ڈال نہیں سکتا اور نہیں ڈالتا. آگ جل رہی ہے اور کوئی شخص اپنی جان کو اپنے جسم کو آگ میں ڈال لے نہیں ڈالے گا. نفس کبھی بھی اس کو نہیں کرے گا. لیکن اگر نبی حکم دے دے کہ بھائی تم نے اس میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو تو پھر فرض ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہماری جانوں سے ہماری روحوں سے نبی کی ذات کو زیادہ ہمارے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. وہ کہہ دے تو فرض ہو جائے گا. تو ان تمام حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ فرمایا کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اپنے ماں باپ بیٹے اور سب آدمیوں سے حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی اللہ کا نبی زیادہ محبوب نہ ہو. حتیٰ کون حب الیہ من والی ولد والناس اجمعین. اس وقت تک انسان کامل الایمان نہیں ہو سکتا. یہ وجوہات ہیں اور یہ معنی ہے زیادہ تعلق اور لگاؤ کا. ہماری جانوں کو اتنا ہماری جان اگر مطلب ہے اگر نفس برا ہو تو ہمیشہ وہ بری بات کی تلقین کرے گا. لیکن اللہ کا نبی ہمیشہ اچھی بات کی تلقین کرے گا. اگر اچھا ہے انسان کا نفس تو بسا اوقات انسان کی ذات اور اس کی ہستی اور اس کے نفس کے لیے اور اس کی جسم و جان کے لیے جو چیزیں مفید ہیں بعض اوقات اس مصلحت کو جان بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر بات ہی کرے گا ہر لحاظ سے. تو اس لحاظ سے یہ فرمایا کہ نبی کو زیادہ تعلق اور لگاؤ ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں کے بنسبت. اپنی جانوں کو اتنا لگاؤ اور تعلق نہیں کیونکہ اپنی جان وہ شفقت نہیں کر سکتی جو اللہ کا نبی کرتا. اپنی جان ہماری ان مصلحتوں کو نہیں جان سکتی جو اللہ کا نبی ان مصلحتوں کو جان کر ہماری تربیت کرتا اور ہماری بہتری کی اور ہماری روحانی ترقی کی بات کرتا. تو اس لحاظ سے نبی کو زیادہ لگاؤ اور تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے. یہ ساری ایمان کی جو حقیقت ہے اور ایمانی اور روحانی وجود ہے یہ اس اللہ تعالی کے نبی اور اس کی نبوت کے آفتاب کا ایک شعاع ہے اور عکس ہے جو ایمان والوں پر پڑتا ہے. تو یہ فرمایا النبی اولا بالمومنین. یہ وجوہات ہیں. اسی لیے فرمایا وہ ازواج ہوں امہات ہوں. اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. یہ آگے بھی آتا ہے یہ مسئلہ. اور جہاں نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت کا مسئلہ بیان اسی صورت میں آگے آ رہا ہے. یہ جو مائیں فرمایا ہے یہ مائیں دو باتوں کے اندر. ایک تو نکاح کے اندر نبی کی بیوی کے ساتھ اس کی منکوہا کے ساتھ کسی امتی کا نکاح درست نہیں ہے جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ حق نہیں ہے کسی کو. یہ آگے آ رہا ہے مسئلہ. اور دوسرا ادب اور احترام کے اندر وہ مائیں ہیں، تمام احکام کے اندر مائیں نہیں. چنانچہ جیسا ماں کے پاس آدمی خلوت میں تنہائی میں بیٹھتا ہے ایسا نہیں اجازت وہاں. ماں کو جیسا ہاتھ لگاتا ہے انسان چھوتا ہے اس طرح وہاں اجازت نہیں، وراثت کے اندر بھی نہیں. ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن ایسا نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. نبی کی بیٹیوں سے امتیوں نے نکاح کیے. تو یہ تمام احکام میں مائیں نہیں. دو باتیں خاص طور پر، ایک تو ادب اور احترام اپنی حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا چاہیے، پیغمبر کی بیوی ہیں، ان کی مائیں ہیں، اور دوسرا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تمام احکام مراد نہیں ہے اس سے، چنانچہ نکاح کا مسئلہ آ گیا ہے اور وراثت وغیرہ کا بھی اسی طریقے سے. حقیقی ماں کی جو وراثت ملتی ہے، لیکن پیغمبر کی بیویوں کی وراثت نہیں دوسری شخص کو ملتی، ان کے جو اپنے اقرباء اور رشتہ دار ہیں انہی کو ملے گی. تو یہ فرمایا، یہ اور نبی کا ادب احترام یہ سب سے مقدم چیز ہے، اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کے نبی. کیونکہ ایمان والوں کو جو کچھ بھی بہتری یا خوبی یا ایمان یا دین یا شریعت یا تربیت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کے توسط سے حاصل ہوتی ہے، لہذا اس کا ادب اور احترام رکھنا ضروری ہے. اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں مومنوں کی، وہ امہات المومنین کہلاتی ہیں. ان کے ساتھ نکاح بھی امتی کا حرام ہے، ناجائز ہے، اور ان کا ادب اور احترام بھی ہر ایک امتی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ان کی توہین جو کرے گا وہ حقیقت میں منافق ہوگا یا بے ایمان ہوگا. چنانچہ رافضی لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرتے ہیں، ان کی برات کا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ نے دو رکوع نازل فرمائے یہ ام المومنین کی برات کے اندر، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کی، ان کے بے گناہ ہونے کو، اور ان پر جو اتہام لگائے گئے تھے اللہ نے اس کے بارے میں بڑی بڑی تنبیہیں فرمائی ہیں، اور ان کو پاک کہا ہے، الطیبات للطیبین. نبی بھی پاک ہے تو اس کی بیویاں بھی پاک ہیں، ان میں اس قسم کی کوئی خرابی کی بات نہیں ہو سکتی جو اخلاقی طور پر معیوب ہو، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان باتوں سے محفوظ اور پاک رکھا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا، اولو الارحام قرابت دار، قرابت دار رشتے دار بعض زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں بنسبت مومنین کے اور مہاجرین کے. یہ وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا. چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کی تھی مدینے کے اندر، تو حضور نے ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، وہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہو گئے تھے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں. یرث المہاجری والانصاری، ایک مہاجر اگر فوت ہو گیا اس کی وراثت اس انصاری کو ملے گی، انصاری فوت ہو گیا اس مہاجر کو ملے گی. ایسا تھا یہ اس عبوری دور کے اندر، یہ احکام تھے تاکہ جماعت مضبوط ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو. لیکن بعد میں جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے کثرت سے، اور دوسرے مومنین کے رشتہ دار بھی ایمان کے دائرے میں آ گئے، تو اللہ تعالی نے اس پہلی بات کو منسوخ کر دیا، فرمایا نہیں، جو عام مومن ہیں یا جو مہاجر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، دوستانہ رفاقت درست ہے، عطیہ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، لیکن وراثت نہیں ان کو ملے گی. کیونکہ وراثت یہ اپنے قرابت داروں کو ہی ملے گی. اولو الارحام رشتہ دار اور قرابت دار کے زیادہ حقدار.